Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 kwietnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki, a w serwisie uroczystości rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem w Krakowie. Pierwszy dzień egzaminu gimnazjalnego poza trzema szkołami bez zakłóceń. W Warszawie trwają rozmowy taksówkarzy z przedstawicielami rządu. Marsz, minuta ciszy, hymn i apel poległych. Tak w Krakowie przebiegły uroczystości 9. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. Kilkadziesiąt osób przeszło ulicami miasta, aby uczcić pamięć 96 ofiar tej tragedii. Uczestnicy marszu wyruszyli z rynku głównego przed Krzyż Katyński u stóp Wzgórza Wawelskiego. Na pewno w zadumie, bo to była tragedia nieporównywalna z żadną inną, żeby zginęła elita rządząca, cała elita rządząca danego kraju. Co roku płaczemy, przeżywamy to wszystko. Niesamowita tragedia dla całego polskiego narodu. Tu już nie chodzi o jakieś wojny partyjne, prawda? Tam zginęli Polacy. Polacy, którzy mniej lub więcej, ale tą Polskę kochali. Końcowy raport o przyczynach katastrofy zostanie opublikowany na przełomie tego i przyszłego roku, powiedział Antoni Macierewicz, szef podkomisji do spraw ponownego zbadania wypadku lotniczego. Ostateczne ustalenia poznamy po zakończeniu badań amerykańskiego zespołu. Do końca tego roku oni swoje prace zakończą. Będziemy potrzebowali pewne jeszcze z miesiąc na zredagowanie raportu końcowego, bo ich prace są jakby weryfikatorem obliczeń, analiz poszczególnych kwestii, które są wykonywane w Polsce, a także w zespole europejskim, składającym się z kolei z przedstawicieli naukowców ze Skandynawii i z Wielkiej Brytanii. Podkomisja skierowała do prokuratury wniosek o możliwość popełnienia przestępstwa przez byłego przewodniczącego Jerzego Millera i członków Komisji Badań Wypadków Lotniczych. Mowa jest w nim o fałszerstwach i niedopełnieniu obowiązków. Pierwszy dzień egzaminu gimnazjalnego poza trzema szkołami odbywa się bez zakłóceń, poinformowała minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Ponad 350 tysięcy gimnazjalistów z całego kraju rozpoczęło trzydniowy egzamin gimnazjalny. Minister edukacji Anna Zalewska poinformowała, że egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie w całej Polsce rozpoczął się bez większych przeszkód. W całej Polsce tylko w trzech szkołach doszło do nieprzewidzianych sytuacji. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik doprecyzował, że w tych szkołach nie udało się skompletować zespołów nadzorujących. To były braki w zespole nadzorującym. Trzeba było po prostu uzupełnić jedną bądź dwie osoby. Po uzupełnieniu egzaminy odbywają się bez zakłóceń. I o godzinie 11 we wszystkich poza jedną szkołą w kraju udało się rozpocząć egzamin z języka polskiego. Minister edukacji podziękowała dyrektorom szkół oraz tym, którzy odpowiadali za organizację egzaminów w trakcie trwającego w wielu szkołach strajku w oświacie. Anna Zalewska zapewniła, że szkoły są przygotowane do kolejnych dni egzaminu. Jutro uczniowie napiszą część matematyczno-przyrodniczą, a w piątek język obcy nowożytny. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. W Centrum Dialog w Warszawie trwają rozmowy taksówkarzy z przedstawicielami rządu. Związki zawodowe domagają się zmian w przepisach ustawy o transporcie i zablokowania aplikacji taksówkowych, a także obowiązkowych egzaminów z topografii miasta. Jak mówi Mariusz Jeliński z jednego ze związków, w razie fiaska rozmów taksówkarze zablokują Warszawę. To są wszystko dokumenty, które pokazują, że Uber działa nielegalnie i będziemy się domagać zablokowania natychmiastowego aplikacji Ubera. I nie przemówi do nas nic, nawet podawanie, że jest to niemożliwe do zrobienia. Trybunał Sprawiedliwości w Strasburgu wyraźnie powiedział, że Uber jest firmą transportową i każde państwo, każdy rząd może doprowadzić do zablokowania aplikacji. Ze strony rządu w rozmowach uczestniczył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i wiceminister spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński. Unia Europejska nie zastanawia się już, czy opóźnić Brexit, ale na jak długo przesunąć datę wyjścia Wielkiej Brytanii i pod jakimi warunkami. Decyzję podejmą dziś na nadzwyczajnym szczycie w Brukseli przywódcy 27 krajów. Premier Theresa May poprosiła o przesunięcie Brexitu z 12 kwietnia na 30 czerwca. Unijne kraje chcą dłuższego opóźnienia, nawet do marca przyszłego roku. Data Brexitu to jedna rzecz, a warunki, na których zostanie ona przesunięta, to kolejna istotna kwestia, o której dziś będą rozmawiać europejscy przywódcy. W niektórych unijnych stolicach pojawiły się bowiem obawy, że Wielka Brytania podczas przedłużonego Brexitu będzie utrudniać 27 krajom podejmowanie decyzji. Dlatego część stolic chce postawić Wielkiej Brytanii warunki. Mówił o nich unijny negocjator Michel Barnier. Integralność rynku wewnętrznego, autonomia decyzyjna 27 krajów, niepodzielność 4 unijnych swobód. Ale niektóre kraje chciały iść jeszcze dalej, na przykład Francja, i ograniczyć prawa Wielkiej Brytanii do podejmowania decyzji. To niemożliwe. Każdy kraj w Unii musi być traktowany jednakowo, powiedział mi jeden z urzędników i dodał. Nasi prawnicy w ostatnich dniach sprawdzali wszystkie możliwości, szukali kruczków prawnych, ale nie znaleźli. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy i południowym wschodzie pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Miejscami deszcz. Deszcz ze śniegiem, a nawet śnieg. Sypać mocniej wiać będzie także w górach. Poza tym pogodnie. Od 6 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo 2 w 1, dotykowy ekran Windows 10 teraz za jedyne 899, Smart TV Samsung 50 cali 4K Ultra HD Wi-Fi teraz za jedyne 1590 zł. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Rusza wielka loteria Kamis. Kieruj się smakiem i graj o odjazdowe nagrody. Kup 2 produkty Kamis i wygraj najnowszy samochód terenowy, a co tydzień skuter. Regulamin loterii u organizatora Albedo Marketing Spółka z o.o. i na www.kamis.pl. O, sąsiad dziś bezżonny. Zostawiła mnie. Jak to? Po tylu latach? Nie, wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnes. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. Proszę spojrzeć. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z głogów wspomaga krążenie krwi. Oto to. I cena w sam raz dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Wielkanoc. Tradycyjnie babcia upiecze sernik. I jak co roku będzie dyskusja, barszcz czy żurek? Biała z chrzanem czy z ćwikłą? A dziadek jak zawsze powie, że polskie tradycje są najpiękniejsze. W Lidlu tradycyjnie niskie ceny na Wielkanoc. Szynka wieprzowa marki Rzeźnik 40% taniej, 8,95 za kilogram. 8,95. A 10 świeżych jaj wielkość L 3,69 za opakowanie przy zakupie 2 opakowań. 3,69. Lidl. Więcej na radość z życia. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na LOT.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Łukasz Szwed z tej strony. Dzisiaj obchodzimy 15. rocznicę śmierci Jacka Kaczmarskiego. To nie księga gwiezdnych proroctw, lecz prywatne porachunki, osobiste nienawiści i sympatie. Choć w nich złośliwości sporo, znajdą się i pocałunki. Fakt, że rzucać ciemne klątwy znacznie łatwiej. Nie patrzyłem w kalendarze, kto pod jakim znakiem zrodzon. Pomówiony zgadnie, o co go pomawiam. To 12 ludzi twarze, co po naszej ziemi chodzą, a ja tylko ich za cech przykłady stawiam. Ale może tak się zdarzyć, że ktoś w nich odnajdzie siebie, choć go nie znam i na myśli mieć nie mogłem. Słowa są jak marynarze, którzy dróg szukają w niebie i czasami przez przypadek znajdą drogę. Wtedy jeśli ciut zaszczypie, autor prosi się nie gniewać, bo niechcący w końcu trafić może każdy. I pomyśleć radzi lepiej, że trafienie wolą nieba i nie autor wtedy trafia, ale gwiazdy. I pomyśleć radzi lepiej, że trafienie wolą nieba i nie autor wtedy trafia, ale gwiazdy. Na zegarze 13:10. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruch i Łukasz Szwed. Zapraszamy na powtórkę z rozrywki. Od paru dni do redakcji dzwonią zauspaczeni rolnicy. Jak się okazuje, mamy suszę i grozi nam klęska nieurodzaju, zwłaszcza w przypadku drobnych zwierząt gospodarskich, jak badylarki, kury, koszatniczki, kaczki czy nierogacizna. W związku z tym nie mogę milczeć i muszę ten odcinek powtórki poświęcić deszczowi, bo po prostu kocham koszatniczki. Wojciech Młynarski, biznesmen i złota rybka. Co prawda rybka z deszczem ma niewiele wspólnego, ale spełnia życzenia, więc gdyby któryś z rolników spotkał rybkę lub biznesmena, to wiadomo, o co prosić wcześniej. Krystyna Sienkiewicz, Deszcz. A zaczniemy od wiersza Andrzeja Waligórskiego, Potop. Zarzuciwszy na głowę od opończy połę i skacząc po kałużach błotnych i sadzawkach, wpadł do swojej sadyby patriarcha Noe i zawołał ze wstrętem: fu, paskudna mrzawka. Tutaj spojrzał badawczo po synach i córkach, krzyknął: co tak siedzicie, powiedzcie coś durnie, może któryś z was słyszał, co mówiła chmurka. A jeden z wnuków odrzekł: co ma być bezchmurnie. Usłyszawszy odpowiedź tę godną idioty, Noe w nagłej rozpaczy rzucił się na klęcznik, ale zaraz się zerwał i rzekł: do roboty, będziemy budowali 10-tysięcznik. Tu rodzina struchlała niczym stado owiec, żona zaś ją łajęczyć, narzekać i biadać, wołając: on zwariował, on chce być stoczniowiec, Noe, idź do doktora i daj sobie zbadać. Ale biblijny mędrzec nie dał się zbić z tropu i z pomocą siekiery wśród stosów paździerzy, ze snu zrezygnowawszy, z jadła i z urlopu, zbudował jakieś takie coś jak dar młodzieży. Powganiał tam zwierzęta od słonia do mszycy i rodzinę, z wyjątkiem szwagra Ubermana, więc ten Uberman z krzykiem ganiał po ulicy, a Noe siedział w oknie i rąbał banana. A tymczasem aniołki lały z nieba wodę i archanioły lały i lali prorocy i zrobiła się powódź jak pod Wyszogrodem i trwała przez 40 dni i tyleż nocy. Gdy zasiem wody spadły, a po drzew koronach spływało czarne błoto, świecąc w słońcu tłusto, i gdy legła przed nimi ziemia wyludniona, pani Noe westchnęła: Boże, jak tu pusto, ani z kim poplotkować, ani się z kim pobić. Co słysząc Noe chrząknął, splunął, zezuł buty, uśmiechnął się i mruknął: to się da odrobić. Po czym skinął na żonę i wszedł do kajuty. Mówiłam tobie już 50 kilka razy, żebyś już poszedł sobie, przecież pada deszcz. To przecież śmieszne takie stać tak twarz przy twarzy. To jest naprawdę niesłychanie śmieszna rzecz, żeby tak w oczy patrzeć, patrzeć kto to widział, żeby pod deszczem taki niemy film bez słów, żeby tak rękę w ręce trzymać kto to słyszał. A przecież jutro się spotkamy tutaj znów i tak się trudno rozstać, i tak się trudno rozstać. No jeśli nawet trochę padę, to niech pada. I tak się trudno rozstać, i tak się trudno rozstać. Nas zaczarować na Żoliborzu są ulice takie śliczne, takie topole, a w topolach takie wiatr. Gdy przyjdzie wieczór, świecą światła elektryczne i tak mi dobrze, jakbym miała 8 lat. Mówisz kochana, ja ci mówię mój kochany, i tak chodzimy na przełaj i na wskos. A w tej ulicy, która biegnie na Bielany, jest tyle świateł, jakby Chopin nucił coś. I tak się trudno rozstać, początku przez 3 lata byłam w Łodzi, a teraz tutaj mam posadę w AWF. I byłam sama, potem zaczął on przychodzić. Pracuję w radiu, muzykalny jak sam śpiew, więc nim piosenki sobie czasem różne nucę, on czasem skrzypce weźmie na nich dla mnie gra. A co wieczora na Żoliborz autobusem do tej topoli, która nas tak dobrze zna. I tak się trudno rozstać, i tak się trudno rozstać. No jeśli nawet trochę pada, to niech pada. I tak się trudno rozstać, i tak się trudno rozstać. Nas zaczarować chyba musiał tutaj dojść. Biznesmen i złota rybka. Współczesny super biznesmen, szykownym S-em i floresem, nad złotą rzeczkę w złoty dzień zajechał złotym Mercedesem. Ze złotą udał się walizką, prościutko nad rzeczułkę krętą i złote ujął w dłoń wędzisko ze złotą żyłką i przynętą. Zarzucił wędkę zgrabnym ruchem, po czym poderwał bardzo szybko, albowiem się na złotą muchę złapała z punktu złota rybka. Była to jakaś rybia bida, pokryta bardzo lichym złotem. Biznesmen rzekł, ta się nie przyda. Chyba wyrzucę ją z powrotem. Tu rybkę w lewej dłoni ściśnie i bierze zamach od niechcenia i w tym momencie rybka piśnie. Chwileczkę, a gdzie 3 życzenia? Obstawa się zbliżyła szybko i wtedy co za ulga. Uf, biznesmen miło rzekł do rybki. Masz 3 życzenia? Do mnie? No proszę, mów. Irena Kwiatkowska, Deszcz pada, melorecytacja z kabaretu starszych panów, następnie apokaliptyczna wizja potopu w interpretacji Andrzeja Zaorskiego i Mariana Kociniaka, a piosenkę do samodzielnego nucenia Błękitny deszcz zaśpiewa Wiesława Drojecka. Jutro się nie spotykamy, zamiast powtórki proponujemy muzyczną pocztę UKF ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. To jest wydarzenie z okazji Dnia Radia, serdecznie polecam, a my słyszymy się w piątek w Akademii Rozrywki. Kłaniam się Państwu. List. Deszcz pada, w sennym płaczu rynien odchodzę, tyś wszystkiemu winien. Za kwadrans wrócisz i nad wanną parasol swój powiesisz. Anno, nie dokręciłaś wody w kranie. A tu mój list i rynien łkanie. I ty czytając będziesz łkać, o 11 pójdziesz spać. Przed snem zażywszy walerjankę i już weselszy wstaniesz rankiem. O jakżeś inny był przed laty, gdy pierwszy mi zrywałeś kwiaty i jakby zaklęć twoich skutkiem burza szalała nad ogródkiem. Śmiało mnie wiodłeś między głogi, młody, namiętny i ubogi. Gdy z ramion naszych plotłeś splot, za każdym kocham ryczał grzmot i błyskawicy płonął knot, gdyś na me usta usty spadał. Lecz już nie mówmy o tornadach. Dziś próżno na prywatnym forum czekam na burzę i na piorun. Piorunów żądać obiedaczka od siąpiącego kapuśniaczka. Deszcz pada, w sennym płaczu rynien odchodzę, tyś wszystkiemu winien. Paramount Pictures. Prezent ują kulisy srebrnego ekranu. fajny film wczoraj widziałem. Momenty były. Masz. Najlepiej jak sankami jadą. Mróz, zima. I co ona chce coś powiedzieć, to on w krzyk. Ani pary z ust. I co znowu Oleńka buźkę otwiera, to chorąży buziaka jej funduje. No w końcu zapomniała języka. Nie, Jędruś. Tak właśnie do niego mówi. Nie, Jędruś, nie teraz. Ludzie patrzą. Wstydliwa. No, pierwsza naiwna. Cwana. Wiedziała, że pan Andrzej głodny, więc go na kolację zaprasza. No, no, no. Ale mówi, koleżków swoich to odpraw. Bo to pijusy nic tylko mnie komnatę zadepczą. Widziałeś ją? Zdaje się, że niezły materiał na żonę. No, no, faktem jest, że poprzedniego dnia była taka mała wieczorynka. Chłopcy zadali czadu. Lubiali wypić, nie? Patrz. Jeden się nawet nazywał Uchlik. Nie! No. Ja cię przepraszam. A drugi Rekuć. To był kozak? Flachę se na głowie rozbił, żeby tylko za kołnierz nie wylać. No i obalił się. Pij też raz z głowy, ja ci powiem. Ale po Rekucie wyciągnęli z pokoju i dalej w tango. No w końcu już bełkot zupełny. No nie było do kogo gęby otworzyć, więc dalej gadać do obrazów. No ale wiesz, jak to u nas. Obrazy ani słowa. No więc się chłopcy zdenerwowały i dalej z pistoletów malonki kropić. A potem szablami resztę pocięli i w tanej ze sprzątaczkami. To na bogato było. No, to i dziwisz się, że Oleńka nie chciała ich do siebie zaprosić? No nie dziwię się, ale mogła to jakoś delikatnie załatwić. No, chorąży. Nie lubię chamstwa. No, nie wiedział, co odpowiedzieć. Patrzył na Oleńkę, ale widzi... Upita pali się. A ta kiedy zdążyła? Co? No upić się. No, mówiłeś, że Oleńka upita i pali się do Jędrusia. Nie. Taka miejscowość upita i tam pożar wybuchł. Aha. No więc pan Andrzej pożegnał Oleńkę, w drugie sanie skoczył i na woźnicę huknął. Do upity! Fajna nazwa. A tymczasem koleżcy poszli do karczmy, żeby na swego chorążego poczekać. Patrzą, a tam siedzi pięciu. Chłopy jak dęby. Szczególnie Józwa bez nogi Butrym. Zwany tak, gdyż nie miał rymu do buta, bo mu kula stopę urwała. Brrr. No? O, ja cię kręcę. A przy kominku grzeją się panienki. Same? No, bo wiesz, przemarzły. No, to koledzy Jędrusia zaczęli je podrywać. No i doszło do aferki z Butrymami. No, naparzana była nie z tej ziemi. W końcu Butrymy ukatrupili wszystkich. Na śmierć? Na śmierć. No, jak się Jędruś o tym dowiedział, to tak jak upite podpalił, tak i Butrymów z dymem puścił. Oś, zapalczywa bestia. No, że Oleńka się na niego obraziła, to ją porwał. Na strzępy. Nie, na koniu. O, jak się ludzie o tym zwiedzieli, dalej w pogoń. Dowódcą był taki nieduży pułkownik z wąsikami. Dostali cynk, że chorąży pannę w Lubiciu trzyma. No, Lubicz to oni jego nie lubili, tym bardziej, że no, znowu kozaków zaangażował do porwania. Więc skradają się, a deszcz leje, jakby się chmura oberwała. I to mała, bo duży deszcz. Niektórzy przed deszczem schronili się do jeziora, bo Lubicz był na wysepce. No więc wlezli do wody, tylko takie rurki wystawili, żeby mieć czym oddychać. W końcu dotarli do bramy, straż rozbroili i do środka. Ale Jędruś też nie był głupi. Zabarykadował się z Oleńką w chałupie i mówi, jak mnie wolno nie puścicie, to pannę wysadzę. Tak powiedział? No bo miał beczkę z prochem i zapałki pod ręką. Nie, bo ja myślałem... No ale też, pułkownik mówi, dobra, chodź ze mną brazie na pojedynek. Jak wygrasz, jesteś wolny. Słowo. No więc Jędruś wyszedł i się zaczęli naparzać. A deszcz leje, koszule im przemokły, wszystko. No ale widać, że pułkownik jest lepszy w te klocki. Już raz szablę chorążemu wytrącił. Podnieś, mówi. A yeah. I dalej się z nim bawi. No. Świetny pojedynek. Długi. W końcu Jędruś musiał widocznie powiedzieć reżyserowi, kończ już wstydu oszczędź, bo krew go zalała i padł. A deszcz leje. Już myślałem, że to będzie ten potop z tytułu nazwy. No. Ale nie. Przestało padać i do końca już była pogoda. Potop. Oni w ogóle czasem jak wymyślą tytuł, to nie go w pięść, nie go w oko. Tytuł ma informować, co jest grane. A co mnie mówi nazwa popioły, a czy iluminacja? A jak czytam Tygrysy na pokładzie, czy jak się młody noszty żenił, no to wiem, na jakim świecie żyję. Takie. Tytuł, ważna rzecz. Nie można tak na łapu, capu, orzem, źreszka. No to trzeba mieć trochę pomyślunku. No ale ma być druga seria tego potopu. Tak? Może się co wyjaśni. Może. No, w każdym razie Jędruś przeżył. Tylko ranny był, ale się niedługo wykurował. Tak. A w tym czasie Szwedy najechali na Polskę. Hotele budować? Tak. Nie, nie. Wtedy oni byli biedniejsi od nas, więc chcieli się obłowić. O łobuzy, no. Oczywiście. No, ale Polacy zebrali się, żeby bronić przed Szwedami naszego króla, Jana Kazimierza, który też był Szwedem. A ty, Karol. Nie, nie. Karol to był brat Jana Kazimierza, król szwedzki, który napadł na Polskę. Nie kapuje. No bo to była dynastia Wazów, no. Głównodowodzącym został książę Janusz Radziwiłł. Zły człowiek, chorobliwie zazdrosny o żonę. Ciągle tego zdradę wietrzył i do każdego młodego mówił: panie kochanko. A miał młodszego brata, Bogusława. Śliczny facet. Ubrany, wyperfumowany, elegancja Francja. To ten się zakochał w Woleńce. Ale zaraz do księcia przyjechał zdrowy już Jędruś, pułkownik, całuski przesłać, no i taki grubas jeden, bez jednego oka, i mówią: no, trzeba Polskę bronić, nie? A Radziwiłł sierotkę udaje. Mówił: nie, trzeba się poddać Szwedom. Co, zwariował? Głupi to on był, ale już nie tak. Wykombinował sobie, że Polska to jest taka bela materiału. I wszyscy naokoło za nią ciągną. Więc nie trzeba temu przeszkadzać, tylko samemu mocno ciągnąć, żeby na jesionkę starczyło. No to nasi rycerze wyjęli z tornistrów buławy, rzucili Radziwiłłowi pod nogi. No i za to ich zakuto w kejdany i wrzucono do lochu. A Jędruś udał, że jest po stronie księcia, i mówi: ja konia panu podaruję. A rzeczywiście koń, śliczny. No, może pan się chce przejechać? No chcę, dobra. No wsiedli na konia. Jak się już trochę oddalili, to łap z Bogusława za ręce i porwali. Znowu na koniu? Tak. Ale książę Bogusław był porwany za młodu, w pełni sił. No, jak przystanęli, aby zjeść coś, sprytnie wyrwał Jędrusiowi za pasa pistolet i strzelił mu w twarz. I uciekł. A to skubany, no. No na szczęście tylko chorążego ogłuszył. A jak pan Andrzej odzyskał przytomność, taki był zły na siebie, że wiesz, co powiedział? No. Mówi: zachowałem się jak baba. No. Od dziś nazywam się nie Kmicic, tylko Babinicz. Nie. Tak sobie wymyślił? Kapujesz? Babinicz. Jak baba! Potop 20 to najlepszy numer. Babinicz, nie mogę! Ale kino! Ślepy cień ominął mnie i znikł bez śladu we mgle. I nawet łez na mej twarzy mój miły nie zauważył. I tylko deszcz rozpłakał się nade mną. To moje smutki znasz. Czy o tym wiesz, że właśnie deszcz odnalazł mnie wśród mgły? Błękitny deszcz, co widział samotne łzy. W milczące dnie, w niejedną noc bezsenną pocieszał mnie deszczowy dobry szept. Czy o tym wiesz, że tylko deszcz był ze mną w smutku czas? Błękitny deszcz, ten sam, co widział nas. Cóż zrobić mam ze smutkiem swym? Zapomnieć tak chciałabym. Lecz znowu deszcz przyszedł do mnie, by mi o tobie przypomnieć. rozpłakał się nade mną. Błękitny deszcz, co własne smutki ma. Słuchaj, wiesz, to tylko deszcz odnalazł mnie wśród mgły. To tylko deszcz, to nie są już moje łzy. Odleciał deszcz, pozwolił mi zapomnieć. Odleciał deszcz, ostatnie krople mszy. Błękitny deszcz zapomniał też o smutku tamtych dni. Niczyich łez nie przypomnę. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda, witamy. Przed nami Muzyczna Poczta UKF. Dziś stąd ze studia emisyjnego, ale jutro ze studia imienia Agnieszki Osieckiej i Państwo mogą być wraz z nami i na żywo osobiście zamówić sobie piosenkę, bo jutro Dzień Radia, jutro akcja Kocham Radio, no i Muzyczna Poczta UKF. Jak mówię, jeśli ktoś chce być z nami jutro na żywo tu przy Myśliwieckiej 357, to proszę zadzwonić do Darka Pieroga 22 i 7 trójek. W tej sprawie, ale nie tylko ten telefon, bo również w sprawie zamówień do Muzycznej Poczty UKF. 22 i 7 trójek, ale również adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Na początek prośba pana Stanisława o prezent dla żony Edyty, która ma dzisiaj urodziny. Tym prezentem ma być piosenka Meluzyna, którą zaśpiewają razem Daria Zawiałow i Małgorzata Ostrowska. Meluzyna kochała pustoraka, taką Meluzyna i męskie granie. 22,7 trójek albo UKF @polskieradio.pl. Czekam na Państwa zamówienia do muzycznej poczty UKF, a pod telefonem 22,7 trójek również, jeśli ktoś chciałby nas jutro odwiedzić podczas muzycznej poczty UKF ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Będziemy tu wraz z Państwem, będą Państwo mogli sobie osobiście zamówić piosenkę na żywo, nie tylko przez telefon i mailowo. No i będziemy mieli poza tym z okazji Dnia Radia i akcji Kocham Radio sporo atrakcji. Będą kubeczki, koszulki, będą podstawki przez telefon, no może jeszcze coś innego znajdziemy. 22,7 trójek. Ja bym bardzo chciała zamówić piosenkę Pink Floyd, Another Brick in the Wall, jeśli można. Akurat dzisiaj mam bardzo dużo studentów i tak mnie to zainspirowało do tej piosenki. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. To była grupa Pink Floyd. 22,7 trójek, klub UKF, @polskieradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne zamówienia w muzycznej poczcie UKF. A teraz prośba pana Macieja, który w związku z dzisiejszą rocznicą prosi o piosenkę w wykonaniu Jacka Kaczmarskiego osobiście. Modlitwa o wschodzie słońca. To płyta Litania i rok 1986. Rok przyjmę twardy przed mocą twoją się ukorzę, ale chroni mnie Panie od pogardy przed nienawiścią. Strzeż mnie, Boże, wszak Tyś jest niezmierzone dobro, którego nie wyrazić słowem. Więc mnie od nienawiści obroń i od pogardy mnie zachowaj. Co postanowisz, niech się ziści, niechaj się bo. Modlitwo w wschodzie słońca i Jacek Kaczmarski. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Jeżeli można, chciałem prosić o piosenkę Bruce'a Springsteena pod tytułem Streets of Philadelphia. Z pozdrowieniami dla mojego taty, który bardzo ją lubi. I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Like stone, I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? Love. Springsteen i Streets of Philadelphia. 22:07. Trójek. Przypomnę, że jutro Dzień Radia i z tej okazji Muzyczna Poczta UKF ze studia imienia Agnieszki Oszyckiej na żywo. Tak jak co dzień zresztą, ale to ta poczta z udziałem słuchaczy naszych, więc zapraszamy do nas serdecznie. Proszę zadzwonić do Darka Pieroga i się zapisać. 22:07. Będzie można zamówić piosenkę. Będziemy również mieli sporo prezentów dla Państwa. 22:07. A teraz utwór dla Rafała i Pauliny. Pan Rafał pomyślał sobie, że skoro wczoraj była trzecia trójkowa rocznica jej ślubu, to może Stromae zaśpiewa. Alors non, alors non, alors non. Qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et cela zic ou les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu te bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. W Muzycznej Poczcie UKF. 22:07. Chciałem zamówić piosenkę Carla Bruni. Miss You, to jest cover Mika Jaggera piosenki. Bardzo miło się tego słucha. I've been holding out so long. I've been sleeping all alone. Lord, I miss you. I've been hanging on the phone. I've been sleeping all alone. I won't kiss you, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, yeah. Well, I've been hiding in my sleep, been staring at my dreams. Lord, I miss you. I've been waiting on the hall, been waiting on your call when the phone rings. Just a friend of mine says, I i Karla Bruni po 14 w tonacji trójki i Piotr Kaszkowski. A my prosimy Państwa jeszcze o wizytę jutro u nas przy Myśliwieckiej 357. Muzyczna poczta UKF ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy, będziemy na Państwa jutro czekać. Proszę zapisać 22 i 7 trójek. Dzień dobry, chciałbym, abyście Państwo puścili utwór Romantik ze Superfonik dla Marty, którą bardzo kocham. Take me back home.